همایون، تصنیف شماره 6. خوش بود یا رینگ یاری در کنار سبز زاری، مهربانان روی و برهم، جانم جانم و سسودان بر کناری، هر که را با دل ستانی، عیش و می افتد زمانی، گو غنیمت دان که ناله خدا خدا در کمند افتد شکاری. ای حبیبم ای طبیبم، عشق رویت شد نصیبم، ای نگارا تو در باغ و گلزار، من به زنجیر زلفت گرفتار،